पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देख रहे हैं कि मेरे भजन सत्संग में रुचि बढ़ने की बजाय कमी दिख रही है। ठीक है, तो ये सत्संग में ज्यादा मैं रह रहा हूँ इस कारण से है क्या? मेरी भजन सत्संग में कैसे रुचि बढ़े? अब कारण तो क्या है भगवान जाने भाई, आप भी जान सकते हैं, खास तो भगवान जानते हैं। जो चीज ज्यादा सुलभ होती है उसका आदर कम हो जाता है, ये कायदा है। प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक ही गोवंज शत सकल कला भी पूर्ण चंद्रो नवंज अति परिचय दोषान कश्य नो मान आने नव नव गुण रागी प्राय सर्वलोक। चंद्रोदय पहले दिन होता है, छोटी सी एक रेखा होती है, सब लोग नमस्कार करते हैं। और वही चंद्रमा पूर्णिमा का बड़ा भाई चंद्रमा होता, पूरा का पूरा कोई बंदा नहीं करता। कारण के वो नहीं था, पहले ही है, नया नया चंद्रमा है, इस वास्ते प्राय नई नई चीजों को चाहते हैं। सच्चा क्षण होता है तो जगह तो सदा होती है, क्या है, इस तरह से भी उपेक्षा हो जाती है। और वास्तव में सत्संग की बातों को काम में लाने की चेष्टा कब होती है उससे भी ऐसा बात हो जाता है। समझते हैं, सुनते हैं, ऐसे हो जाएगा, सुनते हैं, एक एक बात काम में लाना शुरू कर दे तो रुचि बढ़ जाएगी। अगर वो रुचि बढ़ाना चाहे तो छोटी छोटी बात को भी पक्की काम में पक्की जाए, बात छोटी हो परंतु काम में पक्की लाई जाए तो उस रुचि बढ़ सकती है, क्यों उसे सुख मिलेगा, रुचि बढ़ेगी। और उपेक्षा करने से रुचि नहीं बढ़ती, उदासीन भाव हो जाता है, होता रहे कहते रहे। बिल्ली होती है ना, थोड़ा खड़का हो तो भाग जाती है, पर टठेरे की बिल्ली कहाँ भागे, होता रहे बिल्ली तो टठेरे की बिल्ली हो जाती है। ये होता रहे कहते रहते, कहते कहना चाहिए कहना चाहिए, ये बात है हमारा ठठेरे की बिल्ली हो जाती है। तो काम में लाओ कृपानाथ, अपने पतों काम में लाओ, काम में लाओ तो बहुत लाभ होता है, ये बात है। बातों को समझो और समझ के काम में लाओ, समझने की जरूरत है, ये बात है। कि जो सत्संग की बात सुनते हैं तो हमें कई कई बार इतना प्रकाश मिलता है, वो हमारी बात अपनी हो जाती है, जीवन में आ जाती है। और फिर ऐसी बातें सब नहीं पकड़ पाते, सब बातें जो प्रवचन की है ना वो ऐसी भी नहीं पकड़ पाते। मैं बात क्या है कि अपनी लालसा होती है, देखो वर्षा होती है ना, आश्वन के महीने शुक्ल पक्ष में अच्छे नक्षत्र के वर्षा होती है तो सीप में मोती बढ़ जाता है, और समय में बरसती है उसका मोती नहीं बनता, और सीप में सीधा चला जाए तो बूंद मोती बन जाती है। ऐसे अपना अंतःकरण जिस समय में उत्कंठित होता है और उस समय में कोई बात मिल जाती है तो वो मोती बन जाता है, बहुत बढ़िया हो जाती है। और उपेक्षा रहती है हमारी बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, तो वो बीच में घर नहीं करती। इस वास्ते अच्छी बात घर जाए उस काम में लाओ तत्परता से, तो दूसरी बात काम न करेगी। ये बात है, अंतःकरण उन्मुख होता है जब उस समय बात लगती है, शीप तैयार होती है ना, मुख उसमें सामने आती है, तब वो मोती बनता है। ऐसे मन उत्कंठित होता है, तब वृद्धि वो बात पड़ती है, मोती हो जाती है। तो ऐसे उत्कंठा है तो लगा रहे से वो कभी न कभी वो मौका हो जाता है। हर सब लगा रहे तो कभी न कभी मौका आ जाता है, और कभी कभी लगा रहता है तो उसको मौका नहीं आता। वो ये बात मैंने देखी है कि जो सत्संग सब तरह की सत्संग करता है तो उसके मन की बात होती है तो उसको मौका लगता है, और जो कभी करता है कभी नहीं करता है तो उसके वास्तव उसके हित की बात होती है, उस दिन वो नहीं रहता है। ये कई बार मैंने देखी है, मेरे मन में होती है, उनको देखेंगे काम है आदमी के हित की, तो वो मिलते ही नहीं, देखने में नहीं आते। तो उपेक्षा करने से भी ऐसी बात होती है, सत्संग की अवहेलना करने से वो अस्थि चीज नहीं मिलती, तिरस्कार करते हैं, अवहेलना करते हैं, बेपरवाह करते हैं, तो उसको चीज नहीं मिलती। ये बड़ी सच्ची बात है, जितना जितना हम आदर करेंगे उतनी वस्तु बहुत बढ़िया हमें मिलेगी, जितना निरादर करेंगे उतनी चीजें कम मिलेगी। सब जगह ऐसी बात है, जल का आदर करेंगे तो जल मिलेगा, जल का निरादर करें तो तिरस्कार करना पड़ेगा, पर भोजन का निरादर करता है तिरस्कार करता है झूठ छोड़ता है उसको भूखा मरना पड़ेगा, अच्छे नौकर का तिरस्कार कर मालिक तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छे मालिक मिल गए नौकर को उसको तिरस्कार कर तो अच्छा उसको मालिक नहीं मिलेगा, ऐसे मनुष्य शरीर मिला है उसका उपयोग नहीं करा तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ऐसा हरेक का कायदा है, उसका सदुपयोग नहीं करे तत्परता से तो फिर वो चीज नहीं मिलती, भगवान नहीं देते उसको। अरे आदर करता है तो उसको विशेष देता है, जैसे कपड़ा का व्यापारी कपड़े की दुकान में जाता है और कपड़ा देता है, कपड़ा दिखाओ, उसने कपड़ा दिखाया, ठीक है ये दो चार था दे दीजिए, दे देता है, इससे बढ़िया कौन होगा, हाँ इससे बढ़िया भी है लाओ, उनको पड़ा दिया कि 5 साल ये भी दे दीजिए, इससे बढ़िया कहा लाओ बढ़िया देखा कि 10 साल ये दे दीजिए। तो उस दुकानदार की ताकत नहीं है कि जो बढ़िया चीज वो रख सके, शक्ति नहीं उसे, क्यों किस बात के कपड़ा रखता है, डेढ़ बात ही रखता है। इसी तरह से जो प्रेम से सुनते हैं तो सुनाने वालों में ये शक्ति नहीं है कि जो बढ़िया चीज वो रख लेंगे, कैसे रख लेंगे, कहनी पड़ेगी, डरनी पड़ेगी, शरीर ने कहा जबरदस्ती हमारे से ले लेता है वस्तु, क्यों ले लेता है, कुछ ऐसे ग्राहक है। तो इस बात से जितनी उत्कंठा बड़ी अच्छी होगी उतने ही हमारे को अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, जितने लालसा बढ़ेगी उतनी बात बढ़िया मिलेगी, और थोड़ी मिलने पर भी बहुत हो जाएगी बढ़िया, वो और काम में लाने से बहुत ऊंचा काम हो जाएगा थोड़ी बात से भी। एक कहावत आती है, दृष्टांत है, कहानी है, बहुत से डाकू थे, उन डाकुओं ने डाकुओं के पिता वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात हमारी मानना, बोलो क्या, कि कथा में मत जाना कभी, ये सत्संग और कथा होती है उसमें कभी मत जाना, ठीक है अंधकार में कह दी बात मान ली, तो वो ऐसे ही नियम रखते थे कथा में कहीं सत्संग और कथा में नहीं जाया करते। तो एक दिन उसे जाना जरूरी था, रात्रि का समय था और वो कथा एक मैदान में हो रही थी, गली उधर कर गई थी दूर तक रास्ते जाने गली नहीं थी, तो वहां होकर जाना पड़ा, तो उसने देखा कि कथा में तो जाना नहीं चाहिए परंतु तो करेंगे दूसरा रास्ता है नहीं, तो उसने अपनी आंगलियां जोर से ऐसे कानों को बीच करके और वो जाने लगा, जाने लगा तो सत्संग के पास में कांटा गड़ी है पग में, मगर मैं कांटा कट गया तो निचार कांटा निकाला, तो कांटा निकाला इतने बात सुन ली, कहते देवताओं की छाया नहीं होती, इतनी सुन ली, फिर काम धीरे धीरे चला गया। तो वो नहीं सुनना है, नहीं सुनना है मन में होता है तो सुनी पट पकड़ी जा रही है बात, नहीं सुनना नहीं सुनना एक सुनने का तरीका है तो उस बात पकड़ी जाती है, तो बात याद हो ये देवता छाया नहीं होती। कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने बड़ा डाका डाला, चोरी करी, खूब मार दिया, तो उसकी सियाली विभाग ने खूब छानबीन करी, पता लगा नहीं, अंत में भय हुआ ये डाकू है और इन्होंने ये चोरी करी है, डाका डाला है। तो वो सियाली विभाग का था, वो बना काली देवी, काली देवी बन करके उनका दृष्टि था काली देवी का डाकुओं की, तो उनके सामने गया, रात्रि में पहुंचा, कहे तुम इतना डाका के डाले हो, इतने मार लिए और हमारा पूजन नहीं किया, सबको नाश कर दूंगी, ऐसे कर काड़ा कमाना गई। लोग डरे भी, ठीक बात है, पूजन तो नहीं किया, तो नहीं किए तुमने, इतना माल किया है, सब नष्ट कर दूंगी ठीक तरह से। तो वे लाए भी उसे पूजा करो, तो दीपक लाए, लाए भी पूजा करी, दीपक किया, तो दीपक किया तो दीपक के अंधार छाया पड़ी, तो फिर छाया हो गई, तो बोल रहे ये देवता नहीं है, कि देवता पर प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष देवता छाया नहीं होती, यदि छाया पड़ती है देवता नहीं है, तो लगा मारने की झूठा ही दोष लगा दी, देवी आकर के हमारे को डका डाला नहीं, हमने किया नहीं झूठा, लगे मारने भाग गया। तो ऐसे बात कोई सुनी हुई काम में आ जाती है बात कभी, अब उनकी सत्संग सुननी नहीं है, ऐसा विचार होने पर भी उनकी सुननी काम आ गई, तो इस तरह से बातें काम आती है। नहीं ले गीता जी का मनन मेरे करना का इतनी आदत नहीं है, पर गीता जी का मनन हो गया, आप लोग गीता जी पूछते, पहले गीता बहुत सुनते थे तो सुनाता था मैं गीता, तो सुनाने में बहुत रुचि रहती थी, सुनने वालों की रुचि रहती, मेरी भी रुचि रहती, तो इससे मेरे को गीता याद हो गई। तो सत्संग के द्वारा स्वाभाविक गीता अच्छी होगी, गीता भी अच्छी, कई बातें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें उन्हें पैदा होने लग गई, बड़ी गहरी गहरी बातें पैदा होने लग गई। तो ये सुनने सुनाने से लाभ होता है, मेरे तो ये अनुभव है, सुनने से भी लाभ होता है, सुनाने से भी लाभ होता है। हमारे मैंने हलचल सुनाने से मिट गई, दूसरों का हलचल सुनने से मिट जाती है, हमारे जैसे बीती बात है, हमारे जीवन में घटी, तो सत्संग से लाभ बहुत होता है। इस बात कहता हूँ, सत्संग करता है वो गोद चला जाता है, ऐसे साधन करके जो करता है वो तो कमा कर धनी बनता है, और सत्संग में गोद चला जाता है, धनी बनने में क्या जोर आया, कमाया है नहीं कमाया, तो वह धन धन में जा बैठे। तो ऐसे बहुत समय की सब संग्रह की हुई, साधन की हुई बातें सत्संग में बढ़िया बढ़िया बातें मिल जाती है एकदम, अनुभव करे तो कई दिन लगा उसको, अरे यहाँ साथ साथ मिल जाती है। जैसे हम भिक्षा को जाते हैं तो रोटी मिल जाती, साग मिल जाता है, और साग बने हुए तो कितनी मेहनत पड़े, रोटी साथ साग में चल पाती है, इससे सत्संग बातें बहुत मिलती है अगर करे तो, और बेपरवाह होती तो भाई नहीं होती बात है। तो सत्संग से लाभ तो बहुत होता है, हमें तो ऐसा दीखता है। शेर जी ने बताया है, नाम जप से और गीता जी से दो से ज्यादा लाभ हुआ, शेर जी ने अपने लिखा तो तीन बार तो लिखा हुआ मैंने पढ़ा, जितना गीता के अध्ययन से गीता के विचार से लाभ हुआ है उतना लाभ नाम जप के सिवाय दूसरे, नाम जप से इतना लाभ हुआ है, गीता को छोड़कर और किसी से इतना लाभ नहीं हुआ, तो गीता और नाम जप से लाभ हुआ है हमें, तो और गीता से बहुत लाभ हुआ है, और सत्संग से लाभ हुआ है, सुनाने से लाभ हुआ है, सुनने से भी लाभ हुआ है। तो लाभ बिना कोई रह सकता नहीं, हमारी धारणा है सत्संग करेगा साथ में जाएगा, जितना ही काम में लाना है अपने को ठीक तरह से आचरण में लाने के लिए सुने तो ज्यादा लाभ होता है। कहते शरीर मुझे मेरा मैं दिखता है, और भगवान दूर दिखते हैं, शरीर तो मैं दिखता है और भगवान दूर दिखते हैं, ये भूल कैसे मिटे? ये भूल तो कैसे मिटे ये लगन लगा दो, ये प्रश्न पूछते हो, ऐसा प्रश्न मन में हरदम उठे भीतर से कि ये भूल कैसे मिटे, कैसे मिट जाएगी? केवल केवल केवल भगवान दूर दिखते हैं और शरीर तो हमारा दिखता है, ये दोनों बातें, ये भूल कैसे मिटे? मन में लगन लग जाए, एकदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते याद आती है, और कैसे मिटे भूल कैसे मिटे? मिट जाएगी बिल्कुल, अनुभव करके देख लो, इतने भाई बहन बैठो याद हो करके देखो, ये अनुभव करके देखो कैसे मिटती है, देखो मिट जाएगी। ऐसे करके देखो, दो चार दिन करके फिर नहीं मिटते, पूछना जरूर मिट जाती। जही कर जही पर सत्य स्नेहु सोते मिलतन कसु संदेह, जही कर जही पर सत्य स्नेहु, सत्य स्नेह होता है तो वो उसको मिलती है, संदेह नहीं जरूर मिलती। मैंने संतति निरोध करवा रखा है तो जनेऊ ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, जनेऊ देने वाला पूछो, मैं जनेऊ लेते हमारे तो कोई बात नहीं। और तीन बाई समझा करने, दो का बाई समझा करने से जनेऊ ले सकता हूँ? दो बज लेते, तीन बज तो बढ़िया है, दो बजे कल तो सुबह शाम। आप गर्भपात की बात पर कई बार बोले हैं, आप कोई निसंतान हो और आगे की उम्मीद न हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमारा उद्धार होगा कि नहीं? क्या हमारा उद्धार होगा कि नहीं? गर्भपात की बात पे आप कई बार बोले हैं, कोई निसंतान है और आगे की कोई उम्मीद नहीं हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? संतान नहीं है कौन भजनी कर रही हो गया है, संतान थोड़ी कल्याण होता है। ऐसी बात आती है पुस्तक में कि संतान नहीं है तो कैसे होगा, वहां पानी कौन देगा, पिंड कौन देगा, ऐसी बात कर कहते हैं। पर भगवान का भजन करे पिंड की जरूरत नहीं, पितरा में जाए तो पिंड की जरूरत होती है, भगवान के दरबार में जाए तो यहाँ पिंड की पानी की जरूरत नहीं, भगवान का भजन कर जाओ कोई जरूरत नहीं। मेरा भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो समय महाराज जी का है इसको सदुपयोग करना चाहिए, अपने जो साधन संबंधी कठिनाई हो उनको भेजना चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे प्रश्न लिख रखे हैं और बहुत पन्ने भेज रखे हैं, कम से कम जो हमारा अपने साधन में हमें समस्या आ रही है, हमारे जीवन में समस्या आ रही है, उस संबंधी हमें प्रश्न भेजने चाहिए। महाराज ने देखे थे, महाराज महाराज का सदुपयोग हो समय का, महाराज ने कहा तक बहुत वही प्रश्न आते पीछे, कोई खास बात हो तो पूछो, देखो बातें लिख में पूछते हैं, मिंत विचार के लिए पूछे उत्तर देना है, पर बात पूछनी चाहिए वो जो अपने जीवन में अटकाव है, एक बड़ी समस्या है, ऐसी मत आफत आ गई, ऐसे समय में क्या करूं, वो प्रश्न पूछना चाहिए। सत्संग में व्यवहार में किसी तरह से ही अपने आफत आ गई, समाधान होता नहीं, ऐसी कठिन बात पूछनी चाहिए। कोई कोई पूछे, कोई कहीं पूछे, कहीं खास खाली बात नहीं। विशेष ध्यान देना कितने आदमियों का समय जाता है, आपकी मामूली बात के लिए कितने आदमियों का समय जाता है। मैं सुसंग कहता था क्या क्या बात निकलती, आपने मान दिया उसी बात पर तो उसी बात पे कहना पड़ता है, तो इस बात से आप कृपानाथ कृपा करो, सबका कल्याण हो, जैसे खास बात पूछो अपनी उलझन हो विषय में हो। आप ही चलाओ महाराज जी, कोई खास प्रश्न नहीं है, बहुत साधारण प्रश्न। बोलो क्या चलाओ बताओ, बोलो भाई क्या सुना बताओ। साधन के बारे में कुछ पूछना है महाराज जी, कल भाव वाला यानी आपने बताया था, यानी भाव आजकल कम पड़ जाते हैं, तो महाराज जी अपने यानी भावों का ऐसा यानी अनुभव हुआ है अपने भाव में कि अपने जो भाव थे वो भी कम पड़ गए, तो महाराज जी उसमें ये बाधा मैंने यानी विचार किया, कल विचार करके फिर आज पूछ रहा हूँ, यानी ये बाधा देखी महाराज जी, कोई भी हम साधन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि लोग जो है कि कह देते हैं मेरे से स्वयं कहा कि ये मत करो, ये साधन अच्छा नहीं, ये मत करो, ये मत करो, तो महाराज जी किसकी किसकी सुनो, तो उसमें महाराज जी हलचल हो जाती कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जैसे कोई साधन हम कर रहे हैं महापुरुष या संत के बताए हुए। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो महाराज जी टोक देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा, तो महाराज जी जीत विचलित हो जाता, उस समय हमको क्या करना चाहिए? देखो भाई, साधन अगर करना हो तो हरेक बात नहीं सुननी चाहिए। ये एक दुनिया में बड़ी विचित्र बात है, दवाई बताइए, दवाई गलत ठीक हो जाएगा, उस पूछेगा आप वैद्य हो वैद्य नहीं हो, इसी तरह से सम्मति दे देंगे, मत करो ऐसा करो, ये मत करो, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है इसमें, हरेक आदमी क्या देगा, ये मत करो, ये करने से क्या होता है। एक बात कहता हूँ, निंदा नहीं करता हूँ, एक साधु पढ़े लिखे नहीं, तो वो क्या गया कि राम राम करे, राम राम नहीं करना, कर ओम ओम करो, ओम ओम, ओम राम राम नहीं करना, राम राम नहीं करना, मेरे बड़ा आश्चर्य आया। अब क्या जाना ओम से क्या होता है, राम राम से क्या होता है, पढ़े लिखे नहीं, समझते नहीं, पटके देते। मेरे तो ऐसे कहने में हिम्मत नहीं होती है, मैं प्रायों मत, तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, जो बात तो नहीं करने की बात तो कर देता हूँ, पर उपासना के नाम के विषय में, श्राद्ध के विषय में निराकार मत करो, साकार मत करो, ऐसा मेरे से क्या जाता नहीं, किसका कितना नुकसान हो जाएगा, ऐसा विचार ही नहीं करते लोग। तो ऐसी बात बिना जाने सम्मति देने का स्वभाव आदत पड़ गई, कुछ जानते नहीं समझते नहीं, फिर भी कहता करो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ये माया कहती हाँ गर्भपात कर लो, अब ऑपरेशन करा लो, हाँ ये कर लो, मैं करा तू करा ले, तो ऐसा कर ले, बड़ा प्रचार करती है, बड़ा विचार नहीं करती, क्या फायदा है इसमें, क्या नुकसान है, तुम्हारी चुप रहो, हर गया तुम्हारी, क्या तुम्हारे कोई पूछता है, क्या तुम्हें बाधा लगाती है, कोई परवाह नहीं, पर कहती ना ये कर लो, ऑपरेशन कर लो, बुरा बुरा प्रचार करती है, बात आपस आती है, फिर मैं ऐसे सुन ली, बोले मैं तो एक नहीं पांच सुनाऊ, मैं ऐसे सुनाऊ, मैं यह करूँ, प्रचार कर दीजिए, फिर जुड़ा होगा, ऐसी कई बातें ऐसी है सोचा प्रचार करते है, बहुत नुकसान हो रहा है। और साधक को चाहिए किसी एक संप्रदाय को लेना, ये जो संप्रदाय चली है इस वास्ते ही चली है कि जिस पर वो दीक्षित हो जाए उसी बात को सुने, उसी को भी करे तो काम में आ जाए। अब ये बात बहुत काम की है, परंतु आज बड़ी निकमी हो गई, अपना संप्रदाय है, अब उस संप्रदाय में उसी बात कहेंगे, जानते नहीं करते नहीं उसी को कहने लग गए, अब क्या करें, साधुओं की बड़ी दुर्दशा है। इस वास्ते मैं तो जहाँ तक बने ऐसी बातें कहता हूँ, किसी के विरुद्ध न पड़े, किसी संप्रदाय के विरुद्ध न, हिंदुओं के मुसलमानों के, और हिंदू वैष्णव हो शैव हो शांत हो भागवत हो, किसी के विरुद्ध नहीं पड़े, सबके अनुकूल है, ऐसे ख्याल करके बात करता हूँ, फिर भी मैं आपको पसंद नहीं आती, हरेक की बात सुननी नहीं चाहिए साधक को, साधक सुनकर के निर्णय कर ले कि ये करने की ताकत बहुत कम साधु होती है, इस बात से वो देर देर सुनता है, तो हरेक को ये बात कहने की आदत आप छोड़ो, कृपा नाथ कृपा करो, हरेक को उपदेश मत दो, तू ऐसा कर ऐसा मत कर ऐसा कर ऐसा मत कर, अब आपके क्या कोई करे है तो क्या हर्ज आपके हो गया, नहीं करे तो आपके क्या हानि हो गई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार, अपना कल्याण करो, अरे अपना कल्याण नहीं करते वे ही ऐसी बातें करते ज्यादा, अपना कल्याण जिस धुन होती है वो ऐसी बात नहीं करते, तू ये मत कर यू कर दो मत कर यू मत, तो उनकी बातें साधु को सुननी चाहिए, हर एक जगह सुननी चाहिए, पर ये बात कहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, सुना सब नहीं बंद हो जाएगा, हमारे तो आफत आ जाती है, क्या करें, आज का जमाना बड़ा विचित्र है, इस वास्ते अपने अपना कल्याण कैसे हो एक बात वो ले लो, उसको ले लो, उसको किसी को मना मत करो, पाप करता हो अन्याय करता हो जो दुख देता हो उनको मना करो, ये मत करो भाई ये मत करो, साधु में तुम ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो, साधन की बात बड़ी रहस्य की होती है। हम तो भाई पूरी जानते नहीं है, फिर भी कहने लग गए, कहना प्रेरणा हो गई, कहने लग गए, आदत पड़ गई। सबका कल्याण कैसे हो, हृदय में ही चाहिए। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है तरह तरह सी। जहां तक बने तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, ये जबान कहनी चाहिए। अभिमान की बात है, ये बड़ी खराब बात है, जानते होंगे। मनु जी महाराज ने कहा है, ना पृष्ठे कश्यत बुनियाद, नहीं पूछे तो मत कहो। और अन्याय ने प्रश्न, अन्याय से तर्क से पूछे तो मत कहो। जानन नबी जी मेधावी जड़वल लोक पास, जानता हो गई मूर्ख दी तरह अपने मन की जाने बोलने से। ये बात अच्छी लगती है हमें, जानता हुआ भी क्यों कह भाई। अरे हीरा की गांठ दे गाहक बिना मत खोल, आशी हीरा ना पार बगैर से मंगे मोल। अरे किसान क्यों कह भाई, मेरी तो आदत है भाई, मैं तो कह देता हूँ, मैं जानता हूँ कि बगानी कहनी चाहिए। कहते भी है ऐसी बात, तुम क्यों कहते हो, फिर भी मेरी तो आदत है, मैं तो कह देता हूँ। ये उनकी आदत है, वे जो कहते हैं उनकी भी आदत है, क्या करें। पर आदत ऐसी है जो किसी के निषेध ना हो, किसी के नुकसान ना हो, ऐसा ख्याल रखो। अभिमान की बात नहीं है, परंतु जैसे साधक संजय ने की थी, साधक कई तरह के लेख आए हैं, पर जहां तक उनमें आपको काटछांट की बात कम, बहुत बहुत कम नहीं दे सकते। निर्गुण की, नायागा की, साकार की, किसी मत की, किसी संप्रदाय की, किसी व्यक्ति की, मेरे तो कम मिलेगी। भूल आ जाती, भूल तो हो जाती है भाई, सब सही होती है, हमारे से हो जाती है। पर हमारे मन में रहता है किसी के चित्त को कोई ठेस ना पहुंचे। हम पहुंचते बात ये ठीक है, पर भाई किसी को दुख होगा क्या पता है, ऐसी बात है। तो आप लोग कृपा ना आते, ऐसा कृपा करो, हरे को उसे पंद्रह मत डालो, ऐसा कर दो, ऐसा मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, क्या पता कौन सी बात कैसे किसके लग जाए, कौन सा करे। अब ये भी कहते हैं हम क्या करें, अरे क्या करें, गुरु बना लिया, गुरु हो जाएगा तो गुरु के पास रहोगे, गुरु कैसे से करो, वही यही तरह से करो। क्यों सुनते हो जगह जगह, सुनो मत, बढ़िया लग जा बात हो, शुरू कर ली हो, बड़ी कठिन बात हो रही है। मेरे कभी कभी मन में आता है अपने विचार, एक बड़े अभिमान की बात है, हम बात अच्छी कहते हैं, यही बात मेरे आती तरंग कई बार है, फिर कहते हैं भाई तुम ही अच्छी कहते हो, दूसरे कैसे, वक्ता कोई भी हो वो बात अच्छी कहेगा, क्योंकि अपनी इज्जत सब चाहते हैं, अच्छी बात करने से इज्जत होती है, बुरी बात करने से कैसे होगी। तो कोई भी कहेगा अपने दृष्टि से अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया बात कहेगा, तो सभी बढ़िया ही कहते हैं, घटिया कौन कहता है। परंतु ये अभिमान आता है कि हम बात अच्छी कहते हैं, क्या करें, कहां जाए, क्या करें। इनको पूछा मैंने, तुम्हारा नहीं आता, तुम्हारा नहीं आता है, तो मेरे समझ में मेरे से तो श्रेष्ठ है। गीता जानते हैं, गीता भाव जानते हैं, गीता का अभिमान नहीं आता। हमारे देश कहते कि स्वामी जी सीखने के लिए आए, तो मैंने भगवान जाकर सिखाई, ये क्या सिखाएगा गीता में, ये क्या सिखाएगी मेरे को, तो चलो नहीं। वो तो झूठी कर दी ना, झूठी छाप दी ना, ये बात झूठी छाप दी ना, तो क्लियर करनी जरूरी थी। कहते वो बात तो असत्य छाप दी, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी था। उस पर्चे में झूठी छाप दी ना, महाराज जी सीखने के लिए आए हैं, तो वो बात तो स्पष्ट कहनी जरूरी थी। मैं उन्हें मना कर दिया, मैंने मना कर दिया, राम निवासी ने मैंने सुना तो नहीं कही। मैं बताऊं, अपना अभिमान बताऊं, अभिमान अपना अभिमान आता है हमारे मन में। अभी कोई सीखा है ना, तो फिर कौन सिखा सकता है, की तो योग्यता होनी चाहिए ना। अभी एक हमारे पत्र आया था, 10,000 का इनाम आया हमारे लिए। अब पता नहीं हुआ, आप जानते नहीं। एक संस्था है वो पारे महीना में 20-25,000 का इनाम देते हैं, तो किसको दिया जाए? तो अब के एक विदेशी सज्जन है, एक मैं हूँ, दोनों को उन्होंने विचार किया, दोनों को विचार करके दोनों को 10,000 रुपये देंगे। तो साधक संजीवनी और एक उसी बात है, जो बना क्या बताऊ मैं समझे कोई गीता है उनको पसंद, अरे गीता में बोलने वाला लाओ, गीता देखे हम, उसे कैसे गीता का नाम जानेंगे कौन? अरे बातें करी दो चार, तो उस पटांग से जाते हैं बढ़िया बातें ही कौन है, अरे हमारे समकक्ष लाया हो स्वामी जी, साधक संजीवनी और इसकी बात है, पूछा कि गीता है, गीता पर लिखेंगे ये, अभी लिखा नहीं, ऐसी बात है। 10,000 के इनाम बजा हमारे, 10,000 के इनाम देंगे, बड़ी बड़ी आशी आता। अरे हमारी कमेटी है, उसने कमेटी ने निर्णय किया है कि 10,000 तो स्वामी जी को देना है, गीता पर लिखा है, 10,000 उनको देना है। क्या क्या बात है भाई, क्या क्या बातें थी याद में? 10,000 का इनाम मिला मैंने हमारे को, साधक संजीवनी और 510 बातें उसने कही, ना गीता जी नाम ना हो गीता जी बात, हमें देखा भाई गीता किसी लिखे बताओ, हम गीता मंगाई हो, जब हम साधक संजीवनी के समकक्ष गीता का विचार किया है तो गीता बढ़िया होगा, नाम ही बोली गीता में, नाम ही बोली। तो जब मैंने सम्मति दी, तुम अपनी बातों करो करो तो गीता दर्पण के समक्ष करना चाहिए, गीता दर्पण ये बातें लिखी, दर्पण गीता साधु संजीवनी की समक्ष कैसे किया, गीता पर लिखे तो कब सब करे ऐसा निर्णय किया, और वो मिटेंगे सभा है सज्जनों की, सभा निर्णय किया ऐसा, तो इनाम मिला हमारे को। प्रश्न जी छोट, मैं बचपन से आध्यात्मिक वातावरण में रहा हूँ, अब मेरी आध्यात्मिक रुचि है, नहीं मेरे में एक बड़ा भाई दोष है काम विषय का, नहीं पहले क्या गया, मेरी आध्यात्मिक रुचि रही और आध्यात्मिक विषय में अभी भी रुचि है, पहले बचपन से भी आध्यात्मिक रुचि रही है, नहीं मेरे में काम का दोष बड़ा भारी है, तो इससे दोष कैसे दूर हो? ये नाथ, ये नाथ देखो भाई बड़ा तेरा काम है, हे मेरे नाथ आपका विश्वास अगर भगवान पर हो तो आप पुकारो, रो करके बोले हे नाथ हे नाथ हे नाथ, इसके सिवाय दूजा है नहीं। दूजी एक बात है, जो ऐसे पुरुष है जिस पर काम कर विजय कर दी है, ऐसे पुरुषों के पास रहने से ही फायदा मिलता है, बात करो मत कुछ, वापस छोड़ो मत क्या दोष है क्या नहीं है, स्वतः प्रत्यय शांत होती है स्वाभाविक, ऐसा पुरुष कब मिले मिलता नहीं, तो भगवान को पुकारो। एक दूसरी बात और भी है, पर वो काम में कब आवेगी कि आप हर एक काम करो जो पक्का विचार हो जाए उसके अनुसार अनुसार करो, उसे विचलित मत हो, आदत डालो, इसे सत्य भाषण करो और आदत डालो, जो विचार किया काम करो, काम करेंगे फिर छोड़ दिया, ये करेंगे फिर छोड़ दिया, फिर करेंगे फिर छोड़ दिया, ऐसी आदत बढ़ जाती है, वो काम पर विजय नहीं कर सकता, तो आदत छोड़ने की है, तो आदत ऐसी बनाओ कि काम जो पक्का बढ़ा लिया है वो करेंगे ही, चाहे बढ़ जाए फिर, ऐसा पक्का बढ़ाओ फिर काम बनेगा, अपनी आदत शुद्ध बनाओ तो ठीक बनता है, सत्संग है उससे बड़ा लाभ होता है। जिन पुरुषों का काम पर विजय अधिकार है उनके संग से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ, स्वतः स्वतः ही लाभ होता है, तो मैं वैसे लाभ कहां से, अपने दोष दिखने लगे ये भी भगवान की कृपा है, अपने दोष दिखते नहीं है प्राय, दूसरों का दोष दिखते अपना गुण दिखता है, अखबार तुम गुण तुम्हार माने निज दोष यही सब बांध भरोस तुम्हारे भरोस, अपना गुण दिखता है जो दोष दिखते हैं, अपने दोष दिखने लगते हैं तो वो दोष दूर होते हैं, अपना दादा दोस्त ही करता, वो बिगड़ा जाए, घबरा जाए, क्या करूं मैं, छोड़ नहीं सकता, ये ना तो मैं क्या करूं, क्या करूं, व्याकुलता हो जाएगी। भगवान को पुकारो ही मत, आपके दुख होगा ज्यादा कि मैं छूटता नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, छूट जाएगा, दुख होना चाहिए। जिसके संबंध से सुख ज्यादा होता है, उस सुख की अपेक्षा डरदा दुगुना तिगुना दुख हो जाएगा, मिट जाएगा। उस विचार से दुख तो होता है थोड़ा, अरे सुख होता है ज्यादा, वो मिटेगा नहीं। ये तोल भगने आपने, जिस काम के करने से सुख होता है, उस आदत के बढ़ने से जो दुख होता है, वो सुख की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। दुख डरदा दुगुना तिगुना सब काम बनता है। शरणानंद जी से एक आदमी ने पूछा कि महाराज मेरी स्त्री मर गई, तो मैंने बच्चा अपना सास के पास पहुंचा, तो वो लड़का अपनी नानी के पास रहता है, उसकी मेरे को याद आती है, तो स्त्री तो मर गई, बच्चे को बार बार याद आती है, क्या करूं, कैसे दूर करूं। तो शरणानी ने कहा कि जब याद आवे 100 रुपयों का बने रख दिया करो, जब याद आवे तो 100 रुपया बने रख दो। ये सब मैं नहीं कर सकता, धनी आदमी थे, पैसे वाला, 100 रुपया बने रख दो, नहीं कर सकता, तो तुम्हारे बाप के हाथ में जो याद मिटा सको नहीं, बताया चाहूंगी कभी नहीं मिटेगा, ये देखो मिट जाएगा करके, जब याद आवे 100 रुपया बने कर दिया, जब याद आवे कर दिया। ऐसे काम वृत्ति का बसार है, अब एक बसार आया तो दिन में भूखे रहेंगे, आज दूसरा आएगा दूसरे दिन भूखे रहेंगे, देखो मचा नहीं चलता, खर्चा कुछ नहीं आगो, वो उपवास करेंगे। आप करो भाई, एक सिद्धांत है, अपने पर न्याय, दूसरों पर क्षमा। आदमी अपने पर क्षमा करता है, दूसरों पर न्याय करता है। अपने को क्षमा कर दे कोई बात है, आदमी का आदमी बिटी क्षमा कर देता है, इससे बड़ा नुकसान होता है। दूसरों न्याय क्यों किया, ऐसा है क्यों किया, तो अपने को क्षमा, दूसरों पर न्याय, दूसरों पर क्षमा, अपने पर न्याय करे, भूखे आज कुछ नहीं खाएंगे, अपने आसन करो, अपने अपने शासन ठीक हो जाएगा, करके देखो, अपने करके देखो। आप जब कोई वृत्ति ऐसी हो जाए भोजन नहीं करेगा, 2-4-5-10 बार भूखा रहोगे ठीक हो जाएगा, करके देखो, करके पूछ तो लेते हैं, करते नहीं है। लेकिन पूछा मन कैसे लगे कि तेने पहले पूछा कैसे पूछा, हाँ क्या कहा, वो तो याद नहीं है, तो मेरी भजती करो क्या है, याद ही नहीं है तुम्हारे को, तो पूछ तो लेते हैं, करते नहीं। जो सज्जन ने प्रश्न किया है, उससे मेरी प्रार्थना है कि जो कुछ वृत्तियां खराब हो तो दिन भर उपवास नहीं खाए, ऐसा करो, कभी वृत्तियां खराब नहीं, फिर भी उपवास 5-7 ऐसा करो, आप करके देखो काम होता है नहीं होता है, अपना प्रशासन को दंड दो अपने को, तो ठीक हो जाए। पर पूछ लेते हैं, करते नहीं है। आपको आनी चाहिए मन में जोश, आना चाहिए, करते नहीं कि मैं करूंगा, पूछ लेते हैं, करते नहीं, अब वश कैसे हूं, काम तो करने से होता है ना, करके देखो, जब काम वृद्धि होते मुझे नहीं पड़ेगा, ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा दम हो जाएगा ठीक है, अपने पर शासन करो, शासन अपना एक शासन बनता है, एक शासक होता है, एक नेता होता है, गुरु होता है, ये तीन होते हैं, सरकार को चलाने वाले तीन होते हैं, एक नेता होता है, एक गुरु होता है, एक शासन होता है, शासक राजा है वो शासक होता है, मार पीट कर ठग से चलाता है, नहीं तो मारोगे, इस होता है नेता, समझा बुझा करके ऐसा करो पार्टी बनाता है, वो नेता ऐसा करता है, गुरु उसके हृदय बात बताता है। तो तीनों नेता, अपना नेता आप बनो, अपना गुरु आप बनो, अपना शासक आप बनो, देखो तुम्हारा होता है कि होता है, लिख लो, अपना शासक आप बनो, अपना गुरु आप बनो, अपना नेता आप बनो। नेता व्यवहार की बात बताता है, गुरु परमार की बात बताता है, शासन नीति में चलता है, ये चलाने वाले जो कहते हैं इस तरह से हमने अपने आप पढ़ो करके देखो। जिनके जिन भाइयों के जिन बहनों के ऐसा काम पड़ता है कि वित्तीय खराब होती है, अपना शासक बनो, अपना आप गुरु बनो, अपना आप नेता बनो, उपवास करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, नींद नहीं जाएंगे, अब गुजार करेंगे, भूख वाला काम ठीक है करके देखो। और बोलो संतोष नहीं हुआ, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर पूरा नहीं मिला, संतोष नहीं हुआ। देखो ऐसे करो, तुम्हारी दृष्टि में जो अच्छा जानकार दिखे, कोई संत कोई महात्मा, उसकी शरण में चले जाओ। वे महात्मा है हमारे से कम तुम्हारे से कुछ नहीं चाहते, ना सेवा चाहते, ना नमस्कार चाहते, ना पैसा चाहते, ना कुछ ही नहीं चाहते, और स्वतः ही उनकी वृत्तियों में शांति है, उनके सत्संग सुनने से लाभ होता है और आपको लाभ हुआ है, और आपकी दृष्टि में ज्यादा जानकार है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब सब विशेष जानकार है, ऐसे पास में जाओ और वहां दे और वो कह जैसे करो, तब तो काम होगा। अन्य जो ऐसी दृष्टि में है उनके पास वो लोग बैठने नहीं देते, बाधा डालते हैं, बाधा डालते हैं, आपकी जिज्ञासा कम है, आप चाहना विचार नहीं डालेंगे, आपके भीतर की चाहना बढ़िया होगी तो नहीं करते, आप उठपटांग बात करते हैं तो बैठा कौन देगा, आप न्यायुक्त बात नहीं करते, नीति में नहीं चलते, विरुद्ध काम करते तब बैठने नहीं देते, आपकी सत्य जिज्ञासा तो कोई मना कर ही नहीं सकता, बैठ नहीं देते तो क्या है, दूर से सुन लो, दूर रहो, उनकी दृष्टि में रहो, पास में न बैठे न दर्श, जहाँ अच्छी बात मिलती हो दुख सह लो, भोजन कम मिले तो कमरे रह दो, भोजन नहीं मिले, पानी भी नहीं मिले, और रहने को जगह भी नहीं मिले तो कष्ट सह कर अपने तो काम करना है, ऐसे रह लो, उसे पास मत जाओ, दूर से सुन लो, पूछ लो तो पूछने पर मना थोड़ी करेंगे भाई, पुर्जा लेकर दे दो, पूछना वो बात कर दो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, ये सब भी लग जाएंगे, पक्के पड़ जाओ, पर अपनी मन की बात करोगे तो कैसे चलेगी, उनके पास जरिए अपनी मन की बात पूरी करना चाहते हो, बोलो ठीक है, हो गया। नियम बताया ना, कभी जब कभी भी गड़बड़ी आवे तो उपवास करो, तो उपवास रखे तो घर में जो और दूसरे हैं वो दुखी हो जाए इस बात से, दुखी हो जाओ सुखी हो जाओ, आपको सुधार करना है कि नहीं, आप मरो तो किसी से सलाह लेकर मरोगे क्या, दूसरे सम्मति लेकर मरोगे, नाराज हो राजा साहब तो अपना काम करना है, तेरे भावे जो करो भलो करो संसार, नारायण के बैठे अपने भवन को हार, राजीव ने काम किया तो कह रहे हैं राजीव ने क्या फायदा हुआ, नाराज क्या नुकसान है, रोटी नहीं देंगे तो और जगह खा लेंगे, अरे माँ और बाप और भाई और लुगाई हो, लुगाई स्त्री और माँ वे भूख नहीं सहते, बेटा भूखा रह जाए तो माँ माँ व्याकुल हो जाती है, हमने देखा था बेटे को इतनी भूख नहीं, जितनी भूख माँ को दुख होता है, बेटा भोजन नहीं करती जिससे देख ली बात, तो शूरवीरता चाहिए, नहीं तो वहां से चलते है पता, जिसको अपना काम करना हो कहीं भी जाओ जहां मत वहां चले जाओ, जहां ठीक से वहीं से ठीक है, थोड़ी वहीं रहना चाहिए, अपना उद्धार करना है तो उसी जगह ही रहना है, उसके पास ही रहना है, ये कोई जरूरत नहीं, सब व्यापार करते हैं काम धंधा करते हैं जहां अच्छा होता है, ये बढ़िए महाराज जिन्हें भाषा ही समझ में नहीं आती गांव में जाकर दुकान कर लेते, बोलो देखा है ऐसे, अपने भी चलो जहां अच्छा दिखे अपने को परिवार ठीक है। तुलसी नफा पिछाणी है भले बुरे क्या कहूं, तुलसी नफा पिछाणी है भले बुरे क्या कहूं, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से दी राम। गोस्वामी जी महाराज शौच जाते थे तो शौच का जल रहता वो कांटा वाले वृक्ष पर डाल देते पानी, तो वह एक पेट रहता था, वो पानी पिया बहुत वर्षों प्यासा था वो, तो शुद्ध पानी पी नहीं सकते भी, अशुद्ध पानी टट्टी का रहा हुआ पाती पानी कांटा वृक्ष पर, और कांटा वाले ऊपर लगा हुआ पानी है वो पेट पीते, पेट में तृप्ति होती है, प्राण पी नहीं सकते, सारा भरा हुआ नहीं पी सकते, शुद्ध पानी नहीं पी सकते, इस वास्ते धोती स्नान करके धन लगे पर धोती नहीं छोड़ो, धोती वाला पानी पी लेंगे, तो वो महाराज सोच डाल देते तो पेट खुश हो, वर्षों से प्यासा मरता था, मर जाओ प्यासा मरेगा नहीं जल्दी, जब तक वो जूनी भोगनी पड़ती है तब तक तो मरेगा नहीं, तो वो राजी हो गया, प्रसन्न हो गया महाराज, मेरे कोई विश्वास मैंने मेरे बहुत तृप्ति हुई मेरे, आप बताओ क्या क्या हुआ, तो गोस्वामी जी ने कहा भाई हमारे भगवान के दर्शन करा दे, अब ये नहीं कि वो प्रेत बड़ा दर्शन कैसे कराएगा, जिसकी लगन होती है ना वो उस सबसे यही पूछता है कि रास्ता कहाँ जाता है, भाई हम जानते नहीं, ये नहीं पूछता आप जानते हो नहीं जानते हो, अब आज गुरु पूछे जानते हो करे तो उसे पूछेंगे, अरे जिसकी लगन होती है अरे को पूछेगा, तो प्रेत है प्रेत से ही पूछा भगवान कैसे मिले राम जी कैसे मिले, अब ये प्रेत से पूछा जाता है, पर सच्ची लगन नहीं पूछेगा, पूछो तुझे कहा कि मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, आप बात उपाय बता सकता हूँ बताओ, कहूँ जो कथा होती है उसमें हनुमान जी मारे जाते हैं, प्रेतों को पता होता है हनुमान जी का, तो हनुमान जी आते हैं कोटी साल धारण करके, वो कथा हो तो उसको पग पकड़ लेना बता देंगे, तो वैसे किया वो पग पड़े दूर दूर दूर दूर दूर नहीं छोड़ूंगा नहीं हमें, अरे कैसे आते हैं भगवान के दर्शन कराओ, बहुत ज्यादा हिट किया था, अच्छा अच्छा सारा चित्रकूट में चले जाओ, चित्रकूट चले गए वहां रहे तो वहां दर्शन करा दो, तो एक दिन देखा जो चार घोड़े पर चढ़े हुए चार शिव बच्चे राजकुमार और शिकार खेलते हुए जा रहे हैं, तो उसे देखा जाए कोई राजकुमार है गए शिकार खेलते हुए क्या मतलब, फिर पूछा हुए दर्शन कभी ये वह गए नहीं, ये चारू भाई थे राम लक्ष्मण से भरतमन थे, कभी पता नहीं पता है नहीं, तो फिर हो जाएगा दर्शन, फिर वो बताया तो चित्र के घाट पर भई संतन की भीड़ तुलसीदास चंद्र के शरीर तुलसीदास ठाकुर जी के चंद्र घर रहे थे, तो छोटे छोटे दुबाल गए बाबा हमारे चंद हो गए हमारे संतन हो गए बाबा, तो फिर वो तोते के रूप से होकर वो बोला वो हनुमान जी महाराज कि चित्रकूट के घाट में भीषण दल की भीड़ तुलसीदास चंद्र के से धीरे धीरे धीरे रघुवीर हनुमान जी महाराज है, तब पगा पड़ के फिर बालक कैसे उठ जाए बाबा हमारे तिल करा दो बालक कैसे बाबा तुम्हें कैसे लगा दे हम ठाकुर जी के लगा नहीं थे लगा देंगे, तो इसलिए तुलसी नफा पिछाड़िए भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम, तो कोई से लाभ दे रहा है अपने को कैसा ही वो कहीं भी हो किसी दिन से हो किसी से ही मिल जाए क्या जय कर जय पर सत्य सने हो सोते मेरे तन कसु संदेह जरूर मिलता, सच्ची लगन लगाओ इधर से सच्ची, कई कहानियां कई बताती है ऐसी जरूर सच्ची लगन लग जाए साचे राचे राम, सच्चा अपना सच्चा होना चाहिए फिर सच्चा आ जाएंगे पकड़ो पकड़ लो ये बात है, बोलो क्या सुना तो तुम सुनाओ कोई पद सुना दो तुम सुना दो नियम कई तो है त्याग करने के कई ग्रहण करने के ऐसे ऐसे नियम छपे हुए है कि कहते यहाँ मिलते हैं इसी यहाँ पर हाँ तो यहाँ पर लोगो आप अपने जीवन बनाओ वैसे नियम पालन करो और रोजिना लिखो डायरी तो जीवन सुधरेगा, नियम पालन करो सब तक भाई। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 3 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।